إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله جل وعلا بعث موسى بالجلال. حقيقة يا الله سبحانه وتعالى ألمتوم نبي الله موسى kwa yale mambo au kwa jambo ambalo ni tukufu. Wa ba'atha Isa alayhi salam bil jamal, na alimtuma Isa mwana wa Maryam alayhi salam kwa yale au kwa lile lililokuwa zuri. Wa ba'atha Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil kamal, na pia alimtuma mtume wetu alayhi salatu wa salam kwa ukamilifu. وأتم عليه النعمة، الله سبحانه أكملشيا جويات نعمة، وأكمل له الدين، الله فيها أكملشيا من سنوات عليه الصلاة والسلام دين، وجعله دين الوسط، الله سبحانه كيفانيا هي دين يكتن كان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محققا ومتحققا به، alikuwa mtume alayhi salatu wasalam ni mkweli, bali ni mwenye kulihakiki hilo jambo, hili jambo ambalo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta innahu alayhi salam wa ummatahu, mpaka yeye mtume alayhi salatu wasalam na umma wake walifikia daraja ambalo ni yajma'u sifatan mutanafidhain, wakafikia daraja la kuweza kuvikusanya au kuzikusanya sifa mbili zenye kutofautiana. Fakana min sifatihi sallallahu alayhi wa sallam, miongoni mwa sifa zake alizokuwa nazo Mtume alayhi salatu wa salam ni ad-dhahuf al-qattal. Miongoni mwa sifa za Mtume alayhi salatu wa salam alisifiwa na sifa ya ad-dhahuf, pia na sifa ya al-qattal. Wa min sifatihi sallallahu alayhi wa sallam, na miongoni mwa sifa zake annahu nabiyur rahma wan nabiyul malhama. Miongoni mwa sifa zake alisifika hivi kwamba yeye ni nabiyur rahma na pia ni nabiyul malhama. Wa kana jami'an li sifati miftahi siratil mustaqim, na alikuwa Mtume alayhi salatu wa salam amekusanya sifa nyingi sana, sifa ambazo ni za ufunguo wa njia iliyonyooka. Wakana wasatan wa miftahan, bali alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam ni mkati na kati, bali alikuwa na ufunguo uliokuwa kati baina almaghdhubi alayhim wadhalin, kati ya wale walioghadhibikiwa juu yao na waliopotea. Mtume alayhi salatu wasalam dini aliyokuja nayo, sheria aliyokuja nayo ilikuwa ni sheria ya kati na kati, kama dua ambayo sisi wengi na matamshi ya sisi wengi ambayo tumefaradhishiwa na tumewajibishiwa kuyatamka katika swala zetu kwa kusema ihdina sirata almustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tukawa sisi tunamuomba Allah subhana atuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya kati na kati, kati ya wale ambao ni almaghdubi alayhim na kati ya wale ambao adhallun. Sheria ya Muhammad ilikuwa ni ya kati na kati. Wa Rasul sallallahu alayhi wasallam kama qalat Aisha tu fi sahihain radiyallahu anha, na mtume wetu alayhi salatu wasalam kama alivyosema Aisha ndani ya Bukhari na Muslim akimsifia mtume wetu alayhi salatu wasalam, Aisha mke wake radiyallahu anha wa salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, Aisha anamsifia mtume na kusema ma dharaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam khadiman wala imra'atan wala dabbatan wala shay'an qat, kwamba hajapatapo mtume sallallahu alayhi wasallam kumpiga mfanyakazi, kumpiga mwanamke, wala kumpiga mnyama, wala chochote kafun, kamwe mtume alayhi salatu wasalam hajawahi kupiga, illa an yakuna mujahidan fi sabilillah, isipokuwa tu alipiga mtume alayhi salatu wasalam pale alipokuwa ni mwenye kupigana jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapo ndipo alipompiga fulani na alani. Ama kinyume na hapo hajawahi kumpiga mwanamke, hajawahi mtume alayhi salatu wasalam kumpiga mfanyakazi, bali hajawahi kumpiga hata mnyama. Hizi ni sifa za Aisha kwa kipenzi chake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa fi sahihain an Anas radiyallahu anhu annahu qala, pia Anas naye alisema khadimtu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam 10 sinin, nilimtumikia mimi mtume sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa ni mfanyakazi wake ndani ya nyumba yake muda wa miaka 10. Wama qala li uffin qad, na hajawahi kuniambia neno lolote baya kamwe. Wala qala li shay'in fa'altuhu, na wala hajawahi kuniambia mimi Muhammad kuna kwa jambo nililofanya, lima fa'alta hadha hakadha, kwa nini umelifanya hili jambo hivi, wala li shay'in lam af'alu, wala hajawahi kuniambia mimi Anas anasema, wala mimi Muhammad hajawahi kuniambia kuna kwa kitu ambacho sijakifanya, lima lam taf'al hadha hakadha, kwa nini haujawahi kukifanya au ukifanya hiki kitu kwa sampuli hii. Anachakamalizia akasema, wa kana ahsanu an-nas khuluqa sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa ni mzuri zaidi wa watu wa tabia alayhi salatu wasalam, alikuwa ni mzuri sana wa tabia. Haya maneno ninayokueleza mbele yako unayasikia ya sifa za mtume alayhi salatu wasalam, imma kwa Aisha na imma kwa Anas. Hadha al-linu alladhi tasma'u, huu laini unaosikia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi la tarahu mathila lahu fil kaun, ulaini huu unauona wewe kwamba usiofanana na kiumbe chochote katika ulimwengu, bal wala fil makhluqati kulliha, bali katika viumbe vyote dunia nzima hakuna aliyeweza kufikia hii sifa aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu laini unaosikia kwa mtume alaihi salatu wasalam hauna mfano katika hii dunia, hakuna aliyeweza kufikia mfano wa mtume wetu alaihi salatu wasalam katika sura hizi na mfano wake. Akhraj ash-Shaykhani fi sahihayhima من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ونبقي بخاري ومسلم كحديث عائشة كما عائشة مسلم إن قريشا حقيقة ما قريش قبيلة قموة قبيلة عماله للمليك محال قوين كتك من جوا مكة ميونقوني وهيزو نيوسماميز وكعبة إن قريشا حقيقه هم قريش قد اهمهم امر التي سرقت ليوشغلش واو جambo la yule mwanamke aliyeiba, iliwashughulisha sana jambo la mwanamke ambaye aliyeiba, na mwanamke huyu ni katika kabila la makuzumia, nao ni watu qaum zau asabia walahum majdiya, ni watu wenye uasabia kabila hili, kwa maana mtanguliza sana ukabila, ni watu ambao wana cheo, wana nafasi katika mji wa Makka. Sasa ndani ya kabila hili kuna mwanamke aliiba, na wanajiona ya kwamba ni wenye nafasi katika mji huu wa Makka, na sheria ya dini yatakikana aliyeiba afanyiwe haddun min hududillah, afanyiwe adhabu miongoni mwa adhabu za Allah. Faqalu Makuraishi wakasema, man yukallimu fiha rasul Allah sallallahu alayhi wasallam, ni nani atamsemesha kunako hili jambo la huyu mwanamke mtume alayhi salatu wasalam, mpaka patikana msamaha, mpaka patikana kumwachia asiguswe huyu mwanamke kutokamana na kabila alilokuwa nalo, nafasi aliyokuwa nayo. Kwani akisimamishiwa adhabu miongoni mwa adhabu za Allah, hii ni fedheha katika kabila letu. Man, ni nani atakayemsemesha kunako jambo la huyo mwanamke rasul Allah sallallahu alaihi wasallam? Hawakuangalia isipokuwa illa alhibbu ibnu alhibbi Usama ibn Zaid alharitha, isipokuwa ni Usama ibn Zaid alharitha, wakaona ya kwamba wewe ndiye ambaye unaweza kubeba jukumu hili la kwenda kumwambia mtume alayhi salatu wasalam alifikishe hili jambo, kwa sababu wewe ni kipenzi, mtoto wa kipenzi, naye ni Zaid bin Haritha radiyallahu anhuma. Usama akabeba jukumu la kuondoka na kwenda kwa mtume alayhi salatu wasalam kwa lengo la kwenda kuomba msamaha kwa huyo mwanamke mbele ya mtume alayhi salatu wasalam. Wadhahaba Usama ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam fakallama, Usama kama mia mtume alayhi salatu wasalam. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام الكثيرك حتى ظهر ذلك في وجهه مبقى إلى شكي لإلى هفيرة إكثيرك كتك وصلاك نبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب بل نبي عليه الصلاة والسلام أليكوا أنفغذبك أنفغسيك عرق تدره نمشف ومات ونزمرك كتك مشويات صلى الله عليه وسلم إلى يسير يتدريك كتك ماتو يوات نماتو يا أسامة وقال يا أسامة متوني كما مبيا إيه يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله جيونا ومن سماها كتك أداب كتك حكم ميونغون وحكم زى الله إنما أهلك الذين من قبلكم حقيقة سيدي وليانغانيا وليقوة قبلين أنهم قام واو هواك وليانغانيا كانوا إذا سرق فيهم الشريف فليقوة قتلاه أتكفويبا انتوا مائن انتكوف تركوه بس هم واسع ولا هو مواذيب ولا هو مكدهش ولقوة يقوة قبلين akiiba mtu mtukufu mtu mwenye cheo mtu mwenye nafasi walikuwa namuacha hawamuadhibu wala hawampendeshi wa idha saraqa fihi mudhaif na pili anapoiba kwa wao mtu dhaifu asiyekuwa na himma asiyekuwa na nafasi aqamu alayhi alhadda wanamsimamishia hukumu wanamuadhibu wanamtesa wala mtendehesha kisha mtume akasema walladhi nafsi biyadi ninamwapia yule ambaye nafsi yangu ipo kwenye mikono yake au kwenye mkono wake law anna fatima bint muhammadin sallallahu alayhi wasallam law kwamba fatima mtoto au binti wa muhammad sarqat atakapoiba laqata'tu yadaha nitaukata mkono wake maneno mtume عليه الصلاه والسلام anasema ulikuwa ndio mfumo wa watu waliopita ama namwapia yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake binti yangu mimi Fatima akiiba akachukua mali ya watu kwa wizi na hukumu ikawa inastahili kwake yeye kusimama ya kukatwa mkono la qata'a yadaha nitaukata mkono wake فانظر رعاكم الله الى هذه الشده في موضعها تزمني وكالي هو ومتومي عليه الصلاه والسلام سهميات تزمني وكالي ومتومي عليه الصلاه والسلام كذلك سهميات كما حتى كما ni binti yake angekuwa ameiba basi hukumu moja muda wakuwa imemsimamia basi mtume alayhi salatu wasalamu anasema mkono wake ungekuwa ni halali ungekatwa hali ya kuwa mfumo waliokuwa kablu anapokuwa sharifu ameuliwa anapokuwa mbaya au mtukufu anapokuwa amefanya jarima amefanya jambo ovu muda wakuwa ni mtukufu ana nafasi mtoto wa fulani mwanamke wa fulani walikuwa wanamwacha lakini dhaif wanamsimamishia hapo ama fadhili wa mtume hapana angalieni huu ukali wa mtume alayhi salatu wasalam kaifa sarat vipi amekuwa ni nabii marhama min jamii aqtariha kwa sura hii vipi hapa unaona jinsi gani mtume alayhi salatu wasalam amekuwa ni nabii wa huruma katika kila nyanja kila mji kila sehemu na kila watu لو ingeni kwa hivyo angesema binti yangu angeiba mimi nisingeweza kumkata mkono mumkate binti wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikuni fedheheka mimi baba yake lakini la kwa sababu yeye ni nabii urahma ni nabii wa huruma na huruma yake inaenea kila mahali kwa mdogo na kwa mkubwa kwa mtukufu na yule ambaye ni wadhi' asiyekuwa na thamani huruma yake Muhammad alayhi salatu wasalam inadhihiri na kufika mpaka kwake وليست الوسطية كما يراها من هنا لكن هو كتكاد نوسم هكا ولئي هو سيو كما نبوون وطوهك بل هي مستوية من غير ما زيادة ولا نقصان هو نيو كتكاد نولئين أباو أبو سوا سوا هاو هتجي زيادة ولا هاو هتجي مفنقوف ولكنه الوسط هم نيو وسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هم نيو أموات محمد عليه الصلاة والسلام وليفيو ومفاجن أم وكات نكات وقد شربوا من هذا المعين أصحابه كتكهيش انشام يا محمد عليه الصلاة والسلام ما صحب ذاك فيها ومكنوا ماجي أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليه وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نهول أبو بكر الصديق الأكبر في لين كتكولين واحد ولينه هو اللين نولين واحد أبو بكر الصديق بيولين أمسفيك أبو بكر الصديق رضي الله عنه jinsi gani alikuwa ni mlaini jinsi gani alikuwa ni mkatikati yote hii haya yote haya ni matunda ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha al-Faruq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na huyu Faruq Umar fi shiddati tazama ukali wake Umar al-Faruq tazama ukali wake وشدته الشدة نوكلوات ليه وكلوات يبقى مبقى كتك حالي سكرات الموت يبقى كتك غرغرة وكتك ماب أمشى ديرهيوة أمكاد يكتان من المتواك عبد الله بن عمر رضي الله عنه أمكو يتيان كنت مليا نحل يقوى سروالات المرزكة Suruali ya kijana inaburuta mpaka chini Umar al-Faruq radiyallahu anhu urifa bishida alijulikana kwa ukali na alimkemea yule yule kijana pale pale na kumuelekeza radiyallahu anhu haya ameyatoa kwa Umar ameyatoa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanzur ila shiddati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tazama ukali wa mtume على الثلاثة الذين تخلفوا عنه كنك ولوات وتات أما وليبك يوما في الخروج معه في غزوة بغير عذر وليبك نشا يوما كنك كتوك كونك تكذيك فسن أذور ووت كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع مصحب وتاتها ولبك يوما هو كتوك kwenda katika vita na hawana udhuru wowote kosa la jinai katika sheria ya Allah hali ya kuwa Qur'ani inatuambiwa inaposema kwamba kiongozi anapowaamrisheni mtoke famfiru thubatan au thiqala amri ya kutoka kwenda kwa mapigano na jihad inapotolewa na kiongozi kila mmoja atakana aende mustafi mwenye uwezo huo na anayeruhusiwa kwenda hawa watatu walibaki nyuma hili ni kosa la wazi fa kaifa amalahum an-nabi sallallahu alayhi wasallam vipi Muhammad alikaa nao vipi aliishi nao sikiliza fa amara an-nabi sallallahu alayhi wasallam bihijrani mtume alayhi salatu wasalam hukumu ya kwanza kabisa akawaamrisha masahaba wahameni hao وهماني وألا يكلموهم نوالا سوى سماشي وطردهم بل انتم صلى الله عليه وسلم أري وفقوا زلي أمبالي حتى نزلت توبتهم من الله تبارك وتعالى مبكى تبياه لمتريدك والله سبحانه وتعالى حقني يوم سماه وكفيك تكيو لا كعب بن مالك na Murara na Hilal lingeletwa kwa watu wa sasa hivi na walinganizi ambao ni min abwabi jahannam ila abwabi jahannam. Lingeleza hili tukio, wakapewa walinganizi wanaolingania watu kuelekea katika milango ya jahannam, ungesikia tufanyeni hikma. Dini inahitaji hekima, busara, msiwafukuze watu, tuwavuteni hawa. Ndiyo yangekuwa maneno ya watu wa sampuli hiyo fi asrina hadha. Katika zama zetu hizi haya maneno ndiyo tungeyasikia kwao. Tufanyeni ulaini bwana, tusio wakali sana, hawa wamekosea tu, huenda wanaudhuru hawa. Lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamrisha wahamwe, bali Muhammad alaihi salatu wasalam akaamrisha ya kwamba wasisemeshwe. Hakuna salamu, hakuna kuitika salamu yao, hakuna kuwauzia, hakuna kununua kwao, wala hakuna kuwatembelea majumbani mwao. Na huyu ndio nabiyu rahma, na ndio nabiyu malhama, nabii wa upole sana, bali pia ni nabii wa shida. Bali wa hakadha qisatu Hatib ibn Abi Balta'a. Chukua pia kisa kingine cha Hatib ibn Abi Balta'a. Lamma kataba ila Quraysh, msafara Muhammad watoka Madina waelekea Makka sirran, hakuna watu kujua. Mmoja kati ya watu wa Madina akaandika barua kwenda kwa watu wake na jamaa zake na ndugu zake wa Quraysh walioko Makka. Yuhadhiruhum khuruj an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ilayhi, anawatahadhari jamani, ndugu zangu wa Makka, hili jambo linafanyika la siri. Leo hii Muhammad anaondoka na kundi la masahaba, wanakuja kwenu huko Makka, jitahadharini, mali zetu, vitu vyetu. Barua inakwenda. Baada ya kujiri yaliyojiri, ile barua ikakamatwa na aliyeandika akajulikana kwamba ni fulani, huyo huyu ndiye aliyeandika. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihijrati. Mtume akawaamrisha masahaba wa Muhammad Hatib ibn Abi Balta'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akaamrisha Muhammad watarada, bali mtume akamfukuza. Falamma anzala Allah tawbata, Allah alipoteremsha toba yake kwamba huyu amekosea, fa'atabahu Allah ala fi'li, Allah akamlaumu kwa kitendo chake, fataba alayhi, wal hadithu fi sahih Bukhari Muslim. Mtume naye akamsamehe, jambo lake likaisha. Huyu ndio nabiyu rahma, na huyu ndio nabiyu malhama, nabii wa upole na nabii wa nguvu na shida. Wallahu tabarak wa taala ala. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلموا رعاكم الله، تمويني الله كتمينا في فدين، من تشدد في موضع لين atakaye kilia mkazo kwenye mahala pa ulaini na upole na ukatikati, akatia mkazo au lana fi mawdhi'i shidda, au akalainika akawa mpole sana akawa mkimya sana katika sehemu inayohitajika shidda, faqad afsada min haythu arada al-islam, katika ule upande wa kutengeneza jamii hapo kaharibu. Atakayelainisha mahala pa ukali, au akawa mkali mahala pa ulaini, huyu katika ile tegemeo lake la kutengeneza hapa ameharibu. Kwa sababu wal akhru fi da'wati ila Allah tabarak wa ta'ala kwa sababu msingi katika da'wa ya kuwalingania watu ni al-lin wal-yusr, ni ulaini na wepesi. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Qur'ani inataka hivyo, walinganie watu katika njia ya Mola wako kwa hikma na mauidha yaliyokuwa mazuri, na jadiliana nao hao manasara na mayahudi kwa lile lililokuwa zuri sana. Hikma fasara ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam wa aimmatul huda, neno hikma wameitafsiri masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wameitafsiri aimmatul huda, miongoni mwa wanachuoni wa tafsiri neno hikma ni alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, aliposema ya kwamba hikma ina maana kuu mbili. Hikma ina maana kuu mbili. Maana ya kwanza ni as-sunna, kwa maana walinganie watu washikamane na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ahadithu wa af'alu wa aqwalu, kama watu wazifuate nyenendo za mtume sallallahu alaihi wasallam, vitendo vyake, kauli zake, sifa zake, wa ila ghairi dhalik. Na maana ya pili akaipokea riwaya kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alipotafsiri hikma na kusema huwa wad'u shay'in fi mawdhi'ihi, ni kuliweka jambo mahala pake, mahala pa ulaini fanya ulaini, na mahala pa shida fanya shida. Ama yule ambaye anayefanya kinyume ya hivi viwili anaharibu katika ule upande wa kutengeneza. فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك ولكن فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الامر واذا عزمت فتوكل على الله. الله سبحانه انا مولاك محمد عليه الصلاه والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم اولئك ومحمد عليه الصلاه والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لو تكون انكار مسسواب وغوي لم فض من حولك وليكوا بمذن موك ووته وتكمبيا ولا تنفع عفو عنه وتكيه مسماه فالله واستغفر الله وشاورهم في الامر. اي هي دي بيلي زوت zinaonesha ya kwamba panahitajika mahala pa upole na panahitajika mahala pa ukali, na wala usifanye kinyume na hivi. Leo hii umma wa Muhammad alayhi salatu wasalam unaishi katika maisha ya kupakwa mafuta na baadhi ya mashehe na walimu. Umma huwa Muhammad alayhi salatu wasalam unaishi katika hayara, unaishi katika sehemu ambayo ni sintofahamu lipi la sawa na lipi si la sawa. Kwa nini? Kwa sababu mashehe wanasema tufanye hekima, tusio wakali na tusio wakali mno kupitiliza mpaka watu watawakimbia. Umma huu ndio umeisha hapa. Tunawaona baadhi ya mashehe wanafahamika ni mashehe wa sunna bizamihi, wanafahamika ni watu ambao wamekaa mbele ya walimu na maulama bizamihim, walakinahum, lakini wao wanawapaka waumini mafuta badala ya kuwabainishia kwamba hadhihi bid'a, kwamba huu ni uzushi. Fahadharo, jitahadharini nao, na huyu ni insanu mubtadiun dhal, ni mtu kapinda huyu, anakosea katika mfumo wa da'wa, anakosea katika mfumo wa Muhammad alayhi salatu wasalam. Mashekhe hawa hawasemi, bali wanachanganyikana na watu, wanasoma dua misikitini na wazee, wanapiga alfatiha misikitini, wanahudhuria katika mawali, wanahudhuria katika hadhira za kihilfia, wanahudhuria katika makundi haya ya kisururia ya kikutubia. Umma huu umefikia hapa, mpaka imefikia sasa ni kazi kuwabainishia watu manhajul haq, ule mfumo wa kweli. Imekuwa ni tabu kwamba ukiwaambia watu wabaki katika siratul mustaqim, katika njia iliyonyooka, nayo ni njia ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, panakuwa na gadaziko kubwa sana, kwa sababu ya mafuta yaliyopakwa mpaka wameyadoda, manake wamewapaka mpaka wameyaroa, yamekuwa ni bahari sana. Madhara ya walimu na madhara ya mashekhi wasiotambua umuhimu wa da'wa na umuhimu wa manhaji wa Ahlisunna. Mtume wako Muhammad alayhi salatu wasalam kana layina, alikuwa ni mlaini kwenye mahala pa ulaini. Na Muhammad alayhi salatu wasalam kana shadida fi makani shidda, alikuwa ni mkali katika mahala pa ukali. Angalia matokeo ya ukali wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hawa masahaba watatu, na amri ya Mtume kwa masahaba kuna kwa hawa masahaba watatu: kuwahama, msiwasemeshe, wasiuze kwenu, msinunue kwao. Matokeo yake yakawaje? Wakatubu, waliotubu wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fataba alayhi, Allah subhanahu akubalia toba yao. Kama ukali ungefanyika, famadha tanafakar, watafakari nini? Wangekuwaje hali ingekuwaje? Ayuha nasu ibadallah, fahadha huwa al-asru alladhi yud'a bihi an-nas ila yawm al-qiyamah, huu ndio msingi ambao watu wanalinganiwa kwao, msingi huu ila yawm al-qiyamah. Thumma, yani msingi wa ulaini, kuwa wepesi katika mambo ya dini, kuwa wepesishia watu, kuwapangia wazioni wazifuate, huu ndio msingi la yawm al-qiyamah. Thumma, kisha, innahu qad yujad man yastahiq, isipokuwa tu kwamba yawezekana pakapatikana anayestahiki, anyughladhu alayhi, afanyiwe ukali. Inawezekana pia liadami lkhiyari lilhaq, kwa kule kuto kuifuata kwake haki. Wakana haluhu aljuhudu watalawun, na hali yake ikawa ni kupingapinga, na kahali yake kazi yake ilikuwa na rangi mbili mbili, anakaa na manswari anasema haulai min jildatina, hawa ni jamaa zetu, hawa hii ni taasisi kongwe imeleta sunna Tanzania, wa ila ghairi dhalik. Akija maa ahli sunna, akija pamoja na watu wa sunna, haulai homhom, hawa ndio wenyewe. Yadhaku maahu, anacheka pamoja na wao, anatabasamu pamoja na wao, hali yake ni ya rangi mbili, hajulikani yuko wapi. Wala yufarriq baina alkhabith wa tayyib, na wala hatenganishi baina ya kizuri na kibaya, anawafanyia mujamala wale na anawafanyia mujamala hawa huko. Na huyu anathibitika na yale maneno ya Imam al-Auza'i, bali mtu huyu waraddu albayyinati wa dalil, kazi yake ni kuzikataa dalili na ubainifu. Ukimletea kauli hii anakwambia mbona Sheikh Fauzani kasema, ukimletea kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwambia mbona Sheikh Rabi kasema, ukimletea kauli ya Abubakar Siddiq radhiallahu anhu anakwambia mbona Sheikh Abdul Muhsin kasema. Huu ni ushahidi wa wazi ya kwamba haijui manhaj min hadhi nubuwa. Ayuqaddimu qawlu rajulin biqawli rasul, itatangulizwa kauli ya mtu mbele ya kauli ya Muhammad alayhi salatu wasalam, aliyebashiria ya kwamba umma wake utagawanyika makundi 72 yote motoni, isipokuwa kundi moja, na likatajwa sifa zake, na likabainishwa mfumo wake, na likabainishwa taratibu zake, na likabainishwa upi msimamo uliopo katika hili kundi. Ayuha nas, fahadha rajulu la yuridu alhaq, mtu asabulia hakusudia haki hata siku moja, bal amruhu qaimun ala alhawa, bali jambo lake limesimama kwa matamanio. Huenda kuna ugali na upata, huenda kuna mifereji ya pesa na mwagiko kwa yeye, ndiyo maana anajikinga kinga na kufunika funika baadhi ya mambo. Falidhalika, hivyo basi, fa inna Allah tabaraka wa taala amarana billi, Allah ndiye ambaye ametuamrisha kuwa walaini wapesi, na ametuamrisha kuwa na mawaidha mazuri na tabia zilizokuwa njema ndani ya Qur'ani yake, fi mawaki na kathira, katika sehemu zake nyingi sana. Miongoni mwa aya hiyo Allah aliposema watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu. Mfano wake, famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath, kafanishwa mtu na mbwa. Bali Allah subhanahu akasema walaqad dharana li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adall. Amefikia Allah kuwataja watu kama mfano wao ni kama wanyama, bali wanyama wana afadhali kuliko wao, wao wamepotea zaidi. Haya maneno ya Allah kwa wale ambao waliotamarad, waliofanya juhudi katika kuisimamia haki. Mwisho kabisa, ayuha nnas, idhan wujida fi nususi shari'iyya, pamepatikana katika dalili za kisheria. Qur'ani yetu hii ina mahala ambapo imetaja ulaini, na kuna mahala katika Qur'ani yetu na maneno ya Allah subhanahu na mtume alayhi salatu wasalam yametaja ukali. Walikulli minhuma asbabuhu wa shurutu, na vyote hivi viwili vina sababu zake na masharti yake. Na katika mifano iliyokuwa wazi, angalieni tarajumu rijal, vitabu vipo hapo. Fungueni kitabu cha Siyar A'lam an-Nubala cha Imam Dhahabi, uangalie jinsi gani walivyokuwa wanasemwa watu wanapopewa matamshi alfadhun shadid, matamshi makali makali, waambiwa huyu mtu ni sayyi'ul khuluq, mtu huyu ana tabia mbaya, hadithu munkar, hadithi zake ni mbovu, wa ila ghayri dhalik, na maneno mabaya. Bali wengine wamefikia hadi nzito ya kuwahukumu katika moja ya njia ambazo wanazipita. Nasikia fulani hadha kharijiyun, huyu ni khawarij, ni katika makhawarij huyu. Yote hii ni kuonesha kwamba mahala pa ulaini patumike ulaini, na pahala pa ukali patumike ukali, kwa sababu zake na masharti yake. Mfano huu ameutoa Imamu Shafii rahimahullahu taala, hadha aljihl. Imamu Shafii rahimahullahu taala, sikilizeni maneno ya Imamu Shafii, anasema hukmi fi ahli alkalam, mimi Imamu Shafii hukumu yangu kwa watu wanaotanguliza akili mbele ya dalili, watu wa falsafa, watu walioathirika na elimu za mantiki hizi zinazosomeshwa katika madarasa ya kisufia haya. Imam Shafi anasema hukumu fi ahli al-kalam, hukumu yangu mimi Imam Shafi ninayoiona kwa watu wa kalamu, watu wanaotanguliza falsafa, wanaotanguliza rai, wanaotanguliza maoni yao katika dini, ayudrabu biljaridi, wapigwe bakora kwa ma biljaridi, jaridi ni makuti haya mitende, wachapwe bakora, wayutafu bihim fil ashai, na watembezwe kwa ndugu na majamaa. Baba mkubwa unamuona huyu atiwa bakora mbele yako, baba mdogo fil ashai, jamaa na marafiki watembezwe pia vile vile, walikabali na makabila watembezwe kote, kabila fulani namjua kwamba huyu ni katika watu ambao wanaotanguliza akili zao, wanaotanguliza falsafa zao, wanaotanguliza matamanio yao katika dini, adhabu yao ni hii aliyoiona Imam Shafi, watiobakora na wazungurushwa katika makabila na wazungurushwa kwa majamaa, ndugu na marafiki. Kisha Imam Shafi akasema, mtakapokuwa mmefika kwenye kundi la watu au kwa ndugu yako, hali mkiwa mnamchapa bakora huyu bwana, semeni hivi, hadha jazau man taraka alkitaba wa sunna, haya ndiyo malipo ya yule ambaye amekiweka nyuma, amekitupilia mbali, amekiacha, amekiachilia mbali kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa akhadha bil kalam, na ameifanyia kazi elimu ya falsafa na akili yake na matamanio yake. Imam Shafi anayeambiwa kwamba watu wa Afrika Mashariki wanamfuata msimamo wake, na waona watu ambao wanaotanguliza matamanio wakiwe bakora na watembezi katika ashai na katika habari. Haya maneno ni maneno mazito, kuonesha ya kwamba haya wanayodai watu hawa ni maneno mabaya sana. Wanawaachia watu, wanawatunga watu kwenye kuifuata Qur'an, wanawaingiza katika dimbwi la kufuata akili za mashehe, fahamu za mashehe, wa ila ghairi dhalik. Bali hata hivyo pia, hata wanawachuoni wengine wako wamesema ya kwamba man talaba al-ilma bil kalam tazandaqa, atakaye tafuta elimu ya al-kalam, falsafa, mantiki hii inasomeshwa, atakaye tafuta elimu hii tayari ameshakuwa ni mzandiki. Ayuha nnas ibadallah, njia iliyonyooka ufunguo wake ni al-wasatiyya, siratul mustaqim, njia iliyonyooka tuliyoisema katika hutuba iliyopita na ambayo kila swala zetu tunasema hilina siratul mustaqim. Ufunguo wa hii njia ni watu kuwa kati na kati, mahala penye shida watu wadhihirishe shida. Kuna watu katika sisi wanaokhalifu amra, wanaokhalifu amri za Allah, amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam jahara, wazi wazi, na sisi tunawachekea, tunawapa sapoti katika baadhi ya mambo, tunawaunga mkono na hali ya kuwa wanatutendea sheri kauli za Allah subhanahu na kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali pia idhihirike shida kwa watu ambao wanadhihirisha wazi kabisa mudahana na mujamala kati ya watu. Wangapi katika mashehe wa Tanzania wanaodhihiri katika hizi media wanaosema ya kwamba Mayahudi ya Manasara, Manasara hawa hawa ni ndugu zetu wa damu, hawa ni ndugu zetu wa damu. Min aina laka hadha ya jahil murakkab, hadha dini Allah, hii ni dini Allah subhanahu wa ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu, bali Allah subhanahu anasema ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda, kwa sababu kuna fungu fulani la pesa unakubali kuitafuna dini, unakubali kuisagasaga dini, na jamii imekaa mbele yako na watu wamekaa mbele yako wanakutazama na wanajua wapi umesoma, tarehe yako wanaijua, na wanafahamu kama una mkono katika sehemu ya ilmu, lakini wewe unaitaga sana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuficha haki, kwa kuficha usawa, kwa sababu ya maslahi yako. Watu wa sampuli hii wanahitajika jamii wajue na ijitahadhari nao, hata kama atakuwa na cheti kikubwa sana cha elimu, hana thamani muda wa kuwa na idharau hii, hatakuwa na thamani muda wa kuwa anafinya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa waumini na hawa Waislamu wana haki ya kuwajua watu wa sampuli hii, waweze kujiweka nao mbali, wajitahadhari nao. Wakati wa kupakana mafuta ulipita huko, huu ni wakati wa ukweli na uwazi. Muda wa kuwa sunna ziko wazi, muda wa kuwa tuna masimba yanaunguruma, wa humul ulama, ulama wa ahli sunna, tuna wanawachuoni wakubwa, muda wa kuwa wako hawa, basi mambo ya watu wa sampuli hawa, sampuli hii yapelekwe kwao, yanyanyuliwe, yapelekwe kwao, watupe hukumu. Wangapi wanafanya istihza za sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakizungumza maneno ambayo katika hadhira za watu hauwezi kuyasema. Na hao watu tunawaona baadhi ya Waislamu wanawakaribisha katika media zao, vyombo vyao vya habari, hawa si ndio waliotolea mfano maneno ya bwana mmoja, kuna jambo la kutikisa kidole, akasema kama unatikisa kidole na wewe tikisa hata jambo lingine pia, akataja jambo baya chafu. hawa watu watakuwa wabaki katika hii jamii katika sura gani pata kubainishwa? Hata kama ni ndani ya sunna, lakini wanakhalifu min hadhihi nubuwa, wanazifanyia shere, wanazidharau sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wangapi katika mashehe na walimu wa Dodoma? Ni wangapi katika mashehe na walimu wa Dodoma leo hii jambo lao halibainiki? Je, ni watu wa sunna au hai ni khurafi au hii ni kitu gani? Kwa sababu na rangi mbili, huku wananata na huku wananata. Na insha Allah takuja kuzungumza hali ya watu wa sampuli hii ambao ni watu ambao wanadumbukia ndani ya mchanga halafujua na nyua mkia juu hivi kama vile nge, wanasubiria wakati wa kutoka watoke waanze kuwaumma watu. Dini hii ni dini ya Allah. Tunatakikana mimi na wewe wote kusimama kidete kuifuata njia ya haki, tuifuate njia ya sawa, na hii jamii ya Waislamu ije isitoe udhuru wowote mbele Allah subhanahu wa ta'ala, isije katoa udhuru wowote mbele Allah subhanahu, kwamba hawa watu walikuwa wanajua na wakayafunika funika mambo mpaka leo hii tumeingia katika dhalala, tumeingia katika upotevu. Tuwaonee huruma hawa watu, wazazi, vijana, wakina mama, mabinti, tuwaonee huruma, tusiwadumbukize katika madimbwi mabovu. Tuwabainishie ya kwamba da'wa salafia, da'wa ya ahli sunna ndio da'wa ya kuokoa watu katika hii ardhi. Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah